pocztowych. Przypominam numer do Radionawigatora 22 5 trójek i 2 zera. Radionawigator trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedziela, 26 dzień lutego, jest 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis trójki. Balkon zerwał się z jednej z kamienic w Szczecinie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Bijatyki na ulicach Nantes we Francji. Przeciwnicy Marine Le Pen próbowali zablokować jej miting wyborczy. Użyli koktajli Mołotowa. W Katowicach od dziś obowiązuje uchwała radnych o maksymalnych stawkach za przejazd taksówką. Za jeden przejechany kilometr maksymalnie 3 zł oraz za tak zwane trzaśnięcie drzwiami 8 zł. Katastrofa budowlana w Szczecinie. W dzielnicy Dąbie w jednej z kamienic zerwał się balkon na drugim piętrze. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Jak powiedział mi pan Krzysztof, lokator mieszkania, w którym urwał się balkon, od dawna było wiadomo, że grozi on zawaleniem. Od dawna zdawaliśmy sprawę z tego, że lepiej nie wychodzić. Myśmy ten temat chyba zgłosili już dawno temu, tak? Ale to było widać tak, że on jest naruszony, czy znaczy, nie? Nie było widać może, że naruszony, ale widzi pani coś tak, że jest poddrzewiałe, tak, z żartem, no to budziło obawy. Ale mieliśmy to ekspertyzę, miało jeszcze wisieć, tak? Strażacy dostali wezwanie przed 14. Najpierw zabezpieczyli, a potem odcięli balkon, na który spadła konstrukcja z wyższego piętra, a na miejscu pracowali też urzędnicy. Nadzoru budowlanego. Na razie nie udzielali informacji, czy komuś grożą konsekwencje. Kamienicą przy ulicy Anieli Krzywoń zarządza wspólnota. Natalia Skawińska, Radio Szczecin. Zamieszki w Nantes we Francji. Przeciwnicy Marine Le Pen protestowali przeciwko jej wizycie w mieście. Doszło do starć z policją. Liderka skrajnej prawicy spotyka się z sympatykami Frontu Narodowego w ramach kampanii przed zaplanowanymi na przełom kwietnia i maja wyborami prezydenckimi. Ulice Nantes były widownią bijatyk, zamaskowanych bojówek młodych ludzi z policją. 11 funkcjonariuszy zostało rannych, w tym kilku odniosło poparzenia, gdyż protestujący przeciwko wizycie Marine Le Pen w Nantes użyli koktajli Mołotowa. Wybijano szyby w witrynach sklepowych i niszczono reklamy. Zablokowano drogi dojazdowe, aby utrudnić dostanie się do Nantes uczestnikom mitingu, w czasie którego Marine Le Pen zaatakowała wszystkich swoich kontrkandydatów, oskarżając ich o zdradę interesów narodowych. Zarzuty skierowane były nie tylko pod adresem polityków, ale także Unii Europejskiej, która jej zdaniem odbiera Francuzom wolność. Znaczenie pieniądza, jego piętno, jakim odciska się na naszym życiu, znacznie wzrosły w czasie rządu François Hollande'a. A Unia Europejska to koń trojański. Przez Brukselę i przez Frankfurt pieniądz zyskuje taką siłę. Najlepszy dowód to ostatnio podpisane porozumienie o wolnym handlu z Kanadą. Według sondaży Marine Le Pen wygra pierwszą turę, ale w drugiej ulegnie swemu przeciwnikowi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Najprawdopodobniej w marcu trafi do Sejmu nowelizacja obecnie obowiązującej ustawy abonamentowej. Chodzi o uszczelnienie systemu, wyjaśnia przewodniczący Rady Mediów Narodowych, poseł PiS-u Krzysztof Czabański. Operator tego abonamentu, czyli Poczta Polska, dostanie prawo wglądu w bazy danych telewizji kablowych, platform cyfrowych, firm, które dostarczają telewizję płatną. Poczta będzie przypominać o tym obowiązku osobom, które figurują w bazach danych, a jeżeli to nie pomoże, być może będzie podejmować jakieś kroki, na które im będzie pozwalać ustawa. Ministerstwo Kultury zakłada, że do czerwca będzie ten projekt uchwalony. Kolejnym krokiem ma być zmiana systemu opłat za radio i telewizję. Opłata byłaby mniejsza i pobierana nie od gospodarstwa domowego, a od płatnika PIT, CIT i KRUS. Pasażerowie taksówek w Katowicach nie zapłacą więcej niż to ustalili radni. Od dziś wchodzi w życie uchwała o taryfach maksymalnych dla taksówkarzy. Jaki to taryfikator? Wyjaśnia Maciej Stachura z Katowickiego Urzędu Miasta. Jest to opłata za godzinę postoju maksymalnie 40 zł, za jeden przejechany kilometr maksymalnie 3 zł oraz za tak zwane trzaśnięcie drzwiami 8 zł. Dlaczego zdecydowaliśmy się wprowadzić te stawki maksymalne? Otrzymywaliśmy wiele skarg od pasażerów taksówek, że niektórzy taksówkarze, niestety niezrzeszeni, niekorporacyjni, bardzo dużo kasują. Na przykład za krótki kurs z dworca PKP na Spodek trzeba było płacić 50 zł albo ponad 500 zł za kurs z Katowic na lotnisko w Pyrzowicach. Podobne uchwały obowiązują już w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. To był serwis trójki. W nocy na termometrach od minus 2 do plus 5. Na południu zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze sporo chmur i okresami słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie silne zamglenia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Darię Ładocha. Jasne, że nowocześnie. Bo nowocześnie to znaczy lekko, prosto i fit. Bo po dobrym, zbilansowanym posiłku jest jak po dobrym treningu. I masz więcej energii, żeby cieszyć się życiem. Dlatego trzeba jeść świadomie. Trzeba planować i liczyć. No i ciągle sprawdzać nowe produkty, nowe ćwiczenia, nowe diety. Bo kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Daria Ładocha, trenerka żywieniowa. Nowocześnie w Lidlu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Loud Jazz Band, promujący najnowszą płytę The Giant Against the Girl. Niezwykłe jazzowe dźwięki już 27 lutego w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy w drugiej części naszej sportowej audycji w Trójce. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Cieszy się Lionel Messi, cieszy się FC Barcelona, bo wygrała w Madrycie z Atletico 2-1. To spotkanie zakończyło się przed chwilą w meczu, który trwa za to. W finale Pucharu Ligi Angielskiej Manchester United w 34 minucie prowadzi 1-0 Southampton po golu Ibrahimowicza. Zlatana. Zlatana, tak. Taka krótka przerwa tenisowa, bo na pewno Państwa interesuje, jak radzi sobie Jerzy Janowicz w finale Challengera w Bergamo. Pierwszy set wygrał z Francuzem Alisem do 4, w drugim prowadzi 3-2 w gemach i podaje, więc ma przewagę przełamania. No i wygląda na to, że jest na dobrej drodze, żeby to spotkanie wygrać. To jeszcze pozwolę sobie wrócić do piłki nożnej i do naszej piłkarskiej ekstraklasy. W zakończonym meczu Górnik Łęczna pokonał 1-0 Piasta Gliwice, a rozpoczęło się spotkanie w Warszawie. Legia podejmuje Brukbet Termalikę Nieciecza. Jest 8 minuta i wciąż bezbramkowy remis. Zerkamy też na to, co dzieje się w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Tam Manchester United gra z Southampton i w 36 minucie prowadzi 1-0 po golu. No to mówiłem o tym. Przepraszam, wtedy nie strzelam. Zlatan Ibrahimović. No tak. Dobrze, ze sportów zimowych to, co nas dzisiaj interesowało najbardziej, a dotyczyło Mistrzostw Świata w Lahti, to bieg Justyny Kowalczyk i Eweliny Marcisz, które zajęły 9 miejsce w finale sprintu drużynowego techniką klasyczną. Wygrały Norweżki przed Rosjankami i Amerykankami. Jeżeli chodzi o finał sprintu drużynowego mężczyzn, no tam działy się sceny dantejskie. Norwegowie, Finowie walczyli o złoto. Ale Norwek Iversen postanowił zabiec drogę wyprzedzającemu go rywalowi. Obaj się wywrócili i w tej sytuacji wygrali Rosjanie przed Włochami. Finom udało się dobiec na trzeciej pozycji, a Norwegowie poza podium podobno będą oprotestowywać tę sytuację. Jeżeli chodzi o Polaków, to Dominik Bury i Maciej Staręga zajęli 9 miejsce. To by było na tyle, jeśli chodzi o najważniejsze informacje. Ekscytujemy się tym wszystkim, co się dzieje w sporcie, ale myślimy też już o walce Andrzeja Fonfary. Ta już całkiem niedługo. Tak, i to będzie bardzo ważna walka dla Andrzeja. Tymczasem przenosimy się na Łazienkowską. Tam jest Tomasz Kowalczyk z Naczelnej Redakcji Sportowej. Tomku, witamy cię bardzo serdecznie. Powiedz, jak wygląda początek spotkania Legii z Termaliką? Witam serdecznie. Na razie mamy 9 minut tego spotkania za nami. I to Termalika zaczęła bardzo groźnie, bo była okazja Gutkowskisa, który stanął sam na sam z Arkadiuszem Malarzem, ale golkiper stołecznej drużyny stanął z kolei na wysokości zadania, wybronił, no i nie padła bramka dla gości, a oni mają lepszy bilans spotkań z Legią. Jeszcze Legia w Ekstraklasie nie wygrała z Brukbetem Termaliką, jeden remis, dwie porażki. A zatem tutaj wcale niekoniecznie są nawet papierowym faworytem. Teraz prawą stroną akcja drużyny Termaliki. Dawid Guba, dośrodkowanie, strzał Gutkowskisa. Znowu broni Arkadiusz Malarz. No, z pewnością tutaj kibice marzą o tym, żeby Legia przełamała tą złą serię i też pokazała się dobrze na tle takiego przeciwnika po tym, jak odpadła po meczu z Ajaxem Amsterdam z Ligi Europy. No, zobaczymy, jak będzie sobie stołeczna drużyna radziła. Pamiętamy, że tydzień temu porażka tutaj z Ruchem Chorzów 1-3. Czy obudzi się Legia z zimowego snu? Przekonamy się. Na razie 10 minut tego spotkania za nami. Dziękujemy, tyle Tomasz Kowalczyk. Będziemy z Tomkiem oczywiście łączyć się w dalszej części naszej audycji. Legia z Brookbetem gra od godziny 18. Od 18 również spotkanie szczypiornistów Vive Tauronu Kielce z węgierskim Segedem. Gramy w hali Legionów w Kielcach i na razie 5-4 prowadzenie Vive. A już za chwilę Andrzej Fonfara. Chemicals and tea bags in a cup to get over you. Oh, it's not alright. No, I'm not playing any games with you. I'm only trying to figure out your mind to get over you. Oh, ah. She says he wants me, oh la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. Zmiana wyników w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Manchester United już prowadzi Southampton 2-0. I try my best to figure out what's really going on inside and why it hurts to get over you. I find it easy to regain some self-esteem, but then I must account for everything I'm feeling to get over you. Oh, I. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away. Decided to leave me, oh la la la la. She says he wants me, she says needs me. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. But always I come running back to you, and heavy on my heart, but I don't leave. I gave you my love the only way I knew, but some things I guess I just don't see. She says he wants me. No i w tych takich tanecznych rytmach bierzemy się za boks. Wspominaliśmy o tym, że na tapetę trafi do nas Andrzej Fonfara. Rzeczywiście jeden z najlepszych polskich bokserów wkroczył w nowy etap swojej kariery. Obecnie na stałe mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych, to się akurat nie zmieniło, gdzie przygotowuje się do walki z Chadem Dawsonem. Pamiętam, Adam, walkę Chada Dawsona z Tomaszem Adamkiem w najlepszych czasach Tomka Adamka. I wtedy Chad Dawson pokonał naszego pięściarza, gdy on był mistrzem świata w kategorii półciężkiej. No ale kilka lat upłynęło, pewnie Amerykanin już nie jest w tak wysokiej dyspozycji. Mamy taką nadzieję. Pojedynek już za tydzień w Nowym Jorku. Janowi Pachlowskiemu Andrzej Fonfara opowiadał o planach na tę walkę i o swoim nowym miejscu zamieszkania. Kierunek Kalifornia, mieszkam niedaleko San Francisco. Dlaczego ten kierunek? Dlatego, że tu jest główna baza i gym Virgila Huntera, mojego nowego trenera, mojego nowego szkoleniowca. Także dlatego tutaj jestem, bo zacząłem nową współpracę i trenuję teraz tutaj właśnie w Kalifornii, przygotowując się do następnej walki. Jest to trener m.in. Andre Warda, Andre Berto, Amira Khana, też wielu innych światowej klasy pięściarzy. Także bardzo dobre doświadczenie. No i uczę się czegoś nowego, tak? Do walki już jest pełna tydzień. Także czuję się świetnie, jestem przygotowany, miałem na pewno jeden z lepszych obozów w swoim życiu. No i jestem gotowy na Chada Dawsona 4 marca w Nowym Jorku. W ostatnim czasie twoja świetnie, jednak wcześniej rozwijająca się kariera nabrała zakrętów. No na pewno tak, no ten 2015 rok był dla mnie bardzo dobry. Wygrałem swoje dwa pojedynki z Julio Cesarem Chavezem Juniorem, później z Nathanem Cleverly, obroniłem swój pas WBC International. A w ten 2016 rok, no zawsze się troszkę nie po mojej myśli, szybka porażka. porażka z Joe Smithem Juniorem. Tak jak mówisz, no, ta moja kariera troszkę została zastopowana, skręciła troszkę w bok, ale tak jak ja mówię, no, to też był jakiś sygnał, że muszę coś zrobić z swoją karierą i, no, i dlatego też jestem w Kalifornii. Zarówno amerykańskie media, jak i te w Polsce podkreślają, że sobotni pojedynek dla ciebie i dla Amerykanina jest ostatnią szansą, aby czegoś poważniejszego dokonać na najważniejszych salonach boksu zawodowego. Dokładnie, dlatego też będzie to ekscytująca walka, bo każdy będzie chciał wygrać, tak? Dla mnie na pewno przegrana, o czym nawet nie myślę, no byłaby no też jakimś następnym ciosem, tak? I ta moja kariera na pewno by, może nie stała pod znakiem zapytania, no, ale musiałbym naprawdę troszeczkę się cofnąć. Dla Chada Davsona, tak jak on sam powiedział, jeżeli on przegra, to prawdopodobnie będzie kończył karierę, a chciałby jeszcze tych parę walk zrobić. I na pewno dla niego też jest to walka, żeby jakieś te drzwi do tych większych walk mu się otworzyły. Tomasz Adamek, który 10 lat temu walczył z Chadem Dawsonem na Florydzie i przegrał, o waszym sobotnim pojedynku powiedział tak. Pamiętam Chada jako myślącego w ringu. Wszystko było dobrze przygotowane. Nie pchał się na bitkę. Nie wierzę, że tym razem będzie inaczej. Dawson będzie czekał na ataki Andrzeja i próbował go czymś złapać, przechodzić z obrony do ataku. Jak zobaczy, że ciosy dochodzą, to nie jest zawodnik polujący na jeden cios, na knockout. On chce rozbić rywala, zaczynać z kontry, ale akurat to Andrzejowi powinno pasować. Walka może tak wyglądać, tak, że Chad ma właśnie taki styl, że on właśnie dużo czeka, poluje na tą jakąś tam kontrę i później kontynuuje ten atak. Widzieliśmy jego i ostatnią walkę i no i też przez całą karierę, no, boksuje cały czas bardzo podobnie. Na pewno nie lubi presji, tak, a ja to presję lubię wywierać. Teraz troszeczkę zmieniłem też ten swój styl, no i wszyscy będą mogli zobaczyć mnie w ringu 4 marca i zobaczyć, no, to troszkę innego Andrzeja Fonfary w ringu, tak. Na pewno trzeba będzie być w ringu mądrzejszym od Chada Davsona, boksować mądrzej, przede wszystkim skuteczniej, no i wygrać, tak, czy przeczytać na punkty, to nie jest ważne. Kondycyjnie, siłowo jestem przygotowany, zimna głowa, wszystko jest ułożone, także wychodzę do ringu i, no, i chcę zrobić swoje. W ostatnim czasie polski boks zawodowy jest w odwrocie. Swoje pojedynki przegrali najlepsi nasi zawodowi pięściarze. Dokładnie tak. Ten 2014-15 był dla polskiego boksu bardzo dobry. Ten 2000, tak jak powiedziałeś, 16, no same porażki. Ja, Artur, Krzysiek Głowacki. Także mam nadzieję, że w tym roku, w 2017, wrócimy i damy motywację innym pięściarzom do tego, żeby ten 2017 rok był dla polskich pięściarzy jak najlepszy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, dam się wszystko. Widzimy się 4 marca. No tak jest, widzimy się i mamy nadzieję, że będzie to zwycięski pojedynek. Jeżeli chodzi o ten taki negatywny trend w naszym boksie, to tej nocy niestety swoją walkę przegrał Izu Ugonow. Walczył dość odważnie z Dominikiem Brizelem, ale niestety Amerykanin był lepszy. Izu na deskach, Izu właściwie niemal wypadł z ringu i przegrał ten pojedynek bodaj w 5 rundzie, tam, prawda? Tak jest. Niestety wyleciał poza linę, no ale może się pozbiera i wróci silniejszy. Musi się pozbierać. 4 marca Andrzej Fonfara walczy z Chadem Dawsonem. Trzymamy kciuki. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of you, cause I always do. Maybe I'm too. got the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways, sad to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day? Crawling back to you, never thought I'd zakończyła się pierwsza połowa w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Manchester United wygrywa już tylko 2-1 Southampton. Gola dla świętych strzelił Gabbiadini, a w piłkarskiej ekstraklasie, no zmiana wyniku, bo Termalika Brookbet Nieciecza strzeliła gola przy Łazienkowskiej. Jestem ciekaw, zaraz zobaczymy, jak ten gol wyglądał. Co się dzieje natomiast w piłce ręcznej? Jeżeli chodzi o Szczypiorniaka, to Vive gra u siebie z Segedem w Lidze Mistrzów i niestety na tę chwilę przegrywa 9-10. Zanim posłuchamy jeszcze co w piłce nożnej, to ja szybko powiem o tym, że Jerzy Janowicz jest bardzo blisko tego, żeby wygrać Challengera w Bergamo w drugim secie, pierwszym wygranym do 4 prowadzi, już w tym momencie wygrał również do 4, Jerzy Janowicz wygrywa turniej w Bergamo. I przenosimy się na Łazienkowską, tam jest Tomasz Kowalczyk. Tomku, ostatnie wieści z meczu Legii z Termaliką. 22 minuta to była, kiedy Samuel Sztefanik, Słowak, wpadł w pole karne. Dostał tam podanie takie bardzo ciekawe, prostopadłe. No i najpierw minął Adama Chlouszka, później ze wślizgiem nie zdążył Artur Jędrzejczyk. Był już na 7 metrze, miał przed sobą tylko Arkadiusza Malarza i nie popełnił błędu swojego kolegi z początku tego spotkania, Gutkowskisa. On strzelił mocno przy krótkim rogu i tak właśnie Brookbet Termalika Nieciecza objął prowadzenie, więc no, sensacja wisi w powietrzu, a Legia cały czas nie może złapać odpowiedniego rytmu. Mało akcji ofensywnych, mało okazji do zdobycia gola. No, można na palcach u jednej ręki policzyć akcję pod bramką Krzysztofa Pilarza. Natomiast Brookbet wykorzystuje swoją szansę, no i cały czas jest drużyną, która no, może nawiązać do tych wspaniałych statystyk bez porażki z Legią Warszawa. Czy tak będzie i dzisiaj? Na razie może nawet zanosić się na to, że będzie tutaj zwycięstwo, jak ten wynik się utrzyma. No ale jeszcze dużo, dużo minut przed nami. 24 minuta tego spotkania minęła, a Legia przegrywa z Brookbetem 0-1. Dziękujemy Tomku, do usłyszenia. Bieg Piastów w Trójce. Coraz bliżej do 41. edycji Biegu Piastów. Leszek Kosiorowski jest biegaczem, ale także rzecznikiem prasowym Biegu Piastów. Nie zostało wiele czasu, Leszku. Jesteście przygotowani już? Wszystko zapięte na ostatni guzik? Tak, czekamy już na biegaczy, którzy zresztą się zjeżdżają z całego świata. Na listach startowych mamy ponad 5 tysięcy zawodników z 26 krajów, z 4 kontynentów. Są wśród nich zarówno początkujący, którzy wezmą udział w najłatwiejszych konkurencjach, jak 9 kilometrów, aż po naszą wielką królową śniegu, mistrzynię olimpijską, mistrzynią świata, Justynę Kowalczyk, która w tym roku pierwszy raz wystąpi w Biegu Piastów i to od razu na 50 kilometrów, więc no to jest niebywałe szczęście dla nas, spełnienie marzeń, coś niewyobrażalnego wręcz, że taka gwiazda będzie biegła razem z osobami z całego świata, amatorami, dla których to jest pasja. Myślę, że to zachęci kolejne osoby do biegówek. 50, królewska. Coś nowego na trasie? Trasa będzie taka jak rok temu, tylko będzie jej odwrócony kierunek. Natomiast staramy się właśnie, aby ona była stała, aby zawodnicy, którzy w dużej mierze powtarzają Bieg Piastów z roku na rok, aby mogli się do niej przyzwyczaić, mogli się do niej przygotować. Modlimy się, żeby pogoda była łaskawa i żeby nie sprawiła nam żadnego psikusa. Jak na razie nie jest źle. Nowością będzie dosyć bogaty program towarzyszący, ponieważ nic w zasadzie nie warto robić, jeżeli się nie poprawia dzięki temu świata, więc w tym roku zaprosiliśmy krwiobóz na Polanę Jakuszycką. Zawodnicy, jak i kibice, wszystkich zresztą zapraszamy, będą mogli oddać krew w szlachetnym celu. Będą też panele dyskusyjne z legendami polskiego sportu, z Wojciechem Fortuną, z Julianem Gozdowskim. Zamierzamy też prowadzić konkurs dla kibiców na najlepsze grupy kibicowskie. Więc również zapraszamy. Dużo osób na Bieg Piastów zjeżdża razem ze swoimi zawodnikami. Tym razem będą mogli się jakoś tak wykazać jeszcze bardziej. Będzie impreza, będzie świetny doping. No ale na koniec coś na temat samej Polany Jakuszyckiej, bo Bieg Piastów to jest impreza już o światowym wymiarze. Tymczasem infrastruktura pozostawia dużo do życzenia. Czy coś się dzieje? Czy staracie się tę Mekkę polskiego narciarstwa biegowego jednak doprowadzić do takich światowych standardów? Tak, jak najbardziej. Stowarzyszenie Bieg Piastów podpisało umowę kilka miesięcy temu z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki, spółką zależną od marszałka województwa. Kilka tygodni temu, czy wręcz kilka dni temu, ta spółka, która w tej chwili jest jakby oficjalnym zarządcą Polany, Bieg Piastów jest dzierżawcą w tej chwili, przynajmniej części Polany, więc ta spółka podpisała już umowę z projektantem nowoczesnego ośrodka narciarskiego w Jakuszycach, narciarskiego i biatlonu. Jak dobrze pójdzie, innego wariantu nie bierzemy pod uwagę, w 2018 roku po Biegu Piastów rozpocznie się budowa tego ośrodka. Ile potrwa? Myślimy, że 2-3 lata, tak realnie patrząc. I ten ośrodek ma służyć zarówno wyczynowcom, jak i amatorom. Ma być wielofunkcyjny, ma być całoroczny, ma umożliwić powrót do Szklarskiej Poręby Jakuszyc, Pucharu Świata, organizację Mistrzostw Świata, a nawet jak największy optymiści chcą, Igrzysk Olimpijskich w 2030 roku w Karkonoszach. Tak czułem, że to padnie. Na razie za 6 dni wielkie święto. Rozumiem, że już na 50 wszystkie miejsca są zajęte, ale kto przyjedzie do Jakuszyc, to zawsze znajdzie dla siebie miejsce. Tak, oczywiście. Rekordowe zainteresowanie jest w tym roku. Również dzięki Justynie, jak również dzięki znakomitej pogodzie. Ale w ostatniej chwili zawsze coś można znaleźć. Czasem ludzie rezygnują, w ostatniej chwili można się zamieniać, więc warto szukać szczęścia i swojej szansy. Nagroda za pierwsze miejsce? Przede wszystkim honor, ale oczywiście ma też bardziej wymierny charakter. To jest 8 tysięcy złotych dla najlepszego mężczyzny i najlepszej kobiety. A dla najlepszej Polki, dla najlepszego Polaka również puchar od pana prezydenta Rzeczpospolitej. Dziękujemy, zapraszamy na Bieg Piastów. Będzie jak zwykle dużo dobrej zabawy i fajnego biegania na nartach, a państwo do nas telefonują. Ja taką prośbę do prowadzących trzecią stronę medalu, bo tak mówią, jaki jest wynik w Manchesterze, kto strzelił pierwszą bramkę, kto strzelił do świętych, ale dalej nie wiem, kto strzelił drugą bramkę dla Manchesteru, gdyby można było ich poprosić, tak? Proszę bardzo, Lingard strzelił tego gola, Manchester United nadal prowadzi Southampton 2-1. Vive nadal przegrywa z węgierskim Segedem w Lidze Mistrzów 11 do 12. Latanie to jego zawód i pasja. Łukasz Czepiela jest pilotem akrobacyjnym, a do tego lata Airbusami w zwykłych rejsach komercyjnych. Polak wrócił z Abu Dhabi z pierwszych w tym roku prestiżowych zawodów Red Bull Air Race, w których zajął 6. miejsce w klasie Challenger. Rozmawiałem z nim tuż po jego powrocie i pytałem, na czym polega rywalizacja w tym cyklu. Wygląda to trochę jak powietrzny slalom gigant. Mamy wytoczoną 6-kilometrową trasę ustawioną z takich 14 bramek dmuchanych. Są to 25-metrowej wysokości pylony, między którymi musimy przelecieć zadany wcześniej przez organizatorów kurs. Latamy z prędkością około 370 km na godzinę i kto szybciej pokona tą trasę, wygrywa zawody. Widziałem taki filmik, który był nagrany z tobą w roli głównej i to wciskało w fotel. I powiedz mniej więcej, jakie są wrażenia. Tak, bardzo wciska fotel. W tych zawodach przeciążenia dochodzą do 10G, czyli ciało ludzkie waży 10 razy więcej. Ja ważę 800 kg i moja ręka waży 10 razy tyle. Ciężko podnieść rękę i trzymać drążek sterowy. Natomiast największym utrudnieniem przy przeciążeniach jest to, że również krew waży 10 razy więcej i ta krew próbuje odpłynąć z głowy pilota, co mogłoby spowodować jego omdlenie. Do tej pory odpukać nigdy nie było tego typu problemów i miejmy nadzieję, że nigdy się nie zdarzą. Rozumiem, że katapultować się nie możesz. Katapulty w dosłownym tego typu znaczenia, takie jak w samolotach wojskowych, gdzie pilot wyjeżdża z samolotu razem z siedzeniem, nie ma. Natomiast latamy zawsze ze spadochronem i prędkość, którą latamy, daje nam możliwość wyjścia tym samolotem, nawet gdyby zdarzyła się awaria silnika, daje możliwość wyjścia tak wysoko, że jesteśmy w stanie otworzyć kabinę, rozpiąć pasy, wyjść z tego samolotu i wtedy otworzyć spadochron. Różne są sposoby na to, żebyście czuli się bezpiecznie, choćby forma nurkowania, jeżeli doszłoby do wodowania. Powiedz, jak wygląda taka procedura. Ponad 50% wyścigów w tym sezonie jest nad wodą, dlatego zawsze przed sezonem przechodzimy tak zwany sweat training, czyli wyjście z płytkiej wody. Kadłub wrzucany jest do basenu, obracany do góry nogami i trenujemy wyjście z niego oraz współpracę z nurkami. Na każdym torze jest 4 do 5 motorówek czy skuterów wodnych z nurkami, którzy są w stanie do nas dotrzeć w czasie krótszym niż 30 sekund i wyciągnąć nas z tego samolotu. Łukasz, powiedz, gdzie latacie i gdzie odbywają się zawody? W tym roku sezon zaczął się w Abu Dhabi, następnym wyścigiem będzie San Diego, później Tokio, Budapeszt, Rosja. Dwa wyścigi jeszcze do potwierdzenia. Jest szansa na Polskę? Niestety w tym roku jest to bardzo nikła szansa, natomiast pracujemy na tym, aby wrócić do Gdyni. Miejmy nadzieję, że uda się to w przyszłym roku. Niestety jest to bardzo drogi sport. Drogi sport rozumiem także dla zawodników. Powiedz mniej więcej, w jakich budżetach, w jakich realiach funkcjonujesz i jak udaje się to dopiąć. Samoloty nowe tego typu kosztują około $500,000. No i do tego trzeba dodać treningi, obsługę, zatrudnienie, taktyka, mechanika. Budżet na sezon to jest około 450 tysięcy euro. Jestem pierwszym zawodnikiem Red Bull Polska, który będzie miał swój samolot. Ten samolot za 2 tygodnie już przypływa do Polski. Jest to samolot Edge 540, taki, na jakim się ścigamy w Red Bull Race. Samolot będzie zbazowany pod Częstochową, na lotnisku w Rudnikach. Bardzo duże lotnisko, na którym mogę trenować, co później zaprocentuję w samym wyścigu. Na czym latacie? Normalne paliwo lotnicze? Tak, jest to tak zwany AFGAS, czyli benzyna lotnicza, ołowiowa, stuoktanowa, także troszkę wyżej oktanowy niż w samochodach. Jak pachnie? Pachnie dość ładnie, natomiast taki najczęstszy zapach, który czujemy w kokpicie, to jest, jeśli będziecie oglądać wyścig, zobaczycie, że samolot puszcza taki biały dym. To medycznej czystości parafina, która wstrzykiwana jest do wydechu i ona pod wpływem dużej temperatury po prostu zapala się i wytwarza fajny dym, który też dość przyjemnie pachnie. Bardziej goryczkowo, można by powiedzieć może trochę jak piwo. Musisz tak naprawdę być w treningu cały czas. W zimie mam swojego trenera personalnego, który mnie prowadzi. Jest to trener crossfitu, natomiast nie robimy takiego czystego crossfitu, który czasami potrafi być trochę kontuzyjny. Dostosowujemy ten crossfit pod to, aby właśnie przyzwyczajał mnie do walczenia na torze, czyli dużo interwałów, wchodzenia na wysokie obroty serca oraz stabilizacja. Siedzimy w tym samolocie, wydaje się, że dużo nie robimy, natomiast mam na głowie ciężki kask. Dużo machamy jedną ręką, drugą ręką, nogami. Także obudowanie kręgosłupa takim gorsetem z mięśni jest dla nas bardzo ważne, żeby nie było żadnych kontuzji. Ciebie chyba nudzi, co? Latanie Airbusem po takich akrobacjach? Czy czasami nie korci, żeby małą beczkę zrobić z pasażerami? Nie, nie. Airbusem nie korci. Nie byłby nawet w stanie. Jest to samolot dość dobrze zabezpieczony przez komputery. Natomiast właśnie czasami też trzeba odsapnąć trochę od takiego szalonego latania. Także w Airbusie mam często na długich lotach czas na naukę, poczytać coś o procedurach, przygotować się do zawodów, przeanalizować trasę. Tego typu latanie też się przydaje. Twoja dziewczyna też lata helikopterami. Taka miłość wysokich lotów, można powiedzieć. U Marysi pasja latania zaczęła się też już dawno. Zaczęła szkolenie śmigłowcowe w wieku 16 lat. Poznaliśmy się na pokazach. Ja latałem pokaz samolotem, ona latała pokaz śmigłowcem. Później zaczęliśmy do siebie pisać. Zaprosiłem ją na latanie samolotem akrobacyjnym, żeby zobaczyła, jak to jest. Ona zaprosiła mnie na latanie śmigłowcem i od tego czasu już po prostu jakby magiczną różdżką poszło. Udało się świętym zremisować. Znowu gol Gabia Diniego i Southampton już remisuje 2-2 z Manchesterem United, a jest to finał Pucharu Ligi Angielskiej. From my kingdom, took a break from the war, took time off from my kingdom, raise up my creatures, diamonds from space. Zmiana wyniku przy Łazienkowskiej, przenosimy się zatem na Legię, tam jest Tomasz Kowalczyk. Tomku, powiedz, co się wydarzyło. 39. minuta w tym momencie 1-1, a 2 minuty temu był rzut wolny dla Legii. Było dośrodkowanie Guilherme z prawej strony boiska i piłkę strącił głową Miroslav Radović, wpakował ją do bramki, a zatem ożywają nadzieje. Miroslav Radović mocno pokazywał kibicom, że potrzebuje teraz wsparcia cała drużyna. No i rzeczywiście Legia natchniona tym golem gra coraz płynniej, coraz lepiej. Teraz gwizdy na trybunach, bo kibice oczami wyobraźni widzieli zagranie ręką i już rzut karny, ale nie ma o tym mowy. Jeszcze jest dośrodkowanie w szesnastkę wybite przez broniący się teraz Brugbet Termalikę. Vadis Ojitofo dokręca w pole karne, piłka jednak wybita. 40 minut tego spotkania za nami, jak na razie 1-1. Nie ma rzutu karnego dla Legii, jest za to Monika Sułkowska w naszym studiu. Witaj, Moniko. Dzień dobry. I będziemy kontynuowali temat futbolowy, bo... Ale będziemy kontynuowali temat futbolowy z zupełnie innej strony niż ta boiskowa, dlatego że miałam w tym tygodniu okazję porozmawiać z autorami książki Futbonomia. Angielska nazwa tej publikacji to Soccernomics. Simon Cooper i Stefan Szymański rozebrali futbol na części pierwsze, jeśli chodzi o ekonomię, statystykę i analizy. I okazuje się, że w piłce nożnej chodzi o dwie siły, które rządzą światem, czyli o pieniądze i o piłkę nożną, ale połączone. W piłce nożnej chodzi o to, aby przekuć miłość w pieniądze. Mamy miłość kibiców do klubu, do barw, trzeba przekuć ją w walutę. Najlepiej wychodzi to piłkarzom i agentom, nie tak dobrze jak klubom. Posiadanie klubu nie jest dobrym interesem. Co innego, jeśli jest się odnoszącym sukcesem. Celem tej książki jest obalanie mitów o futbolu. Jaka jest więc najbardziej nieprawdziwa, powszechna prawda o piłce nożnej? It's all about the manager. That's a myth. It's the manager who wins you the match. Że wszystko zależy od trenera. To on wygrywa ci mecze, to on je przegrywa, więc jeśli wygrywa, trzeba go wielbić. Jeśli przegrywa, zwolnić. To nonsens. W książce pokazujemy, że menedżer nie jest ważną postacią. Piłka nożna to duży biznes. To mit. To mały biznes. Albo to, że Anglia znów przegrała, podczas gdy powinna wygrywać Mistrzostwa Świata. Anglia to średniej wielkości kraj. Nie ma żadnego powodu, dla którego miałaby wygrywać koniecznie Mistrzostwa Świata. Chcieliśmy w książce pokazać dane w oparciu o prawdziwe historie na ich poparcie. Więc kiedy piszemy, że piłka nożna jest głupio zarządzana, podajemy na to przykłady. Dużo piszecie zwłaszcza o Arsenie Wengerze. Dlaczego właśnie o nim? Zauważyliśmy, że 10% trenerów faktycznie robi różnicę. Wenger jest wśród nich. Do tego myśli futbonomicznie, ma dyplom z ekonomii i jest bardzo zdolnym matematykiem. Rozumie liczby. Nakłonił Arsenal do kupna firmy statystycznej. Kieruje się danymi i rozsądkiem, nie intuicją. Always applying reason and information to problems. He doesn't use instinct. The average tenure now. W tej chwili czas przetrwania trenera w jednym klubie w silnej lidze to rok. Nie można oczekiwać, że w tak krótkim czasie da się zrobić poważne zmiany w dużej organizacji. Dużo mówicie także o miłości kibiców i o tym, kto kocha piłkę najbardziej. Jak jednak zmierzyć miłość kibica? Kilka czynników. Ile wydają na piłkę, ile grają, ile oglądają. W kilku edycjach dzieliliśmy to na państwa i raz wyszło nam, że najbardziej piłkę kocha Norwegia, a ostatnio Islandia. Polska nie zajęła wysokiego miejsca. Country in Europe loves football most, and one time we came out with Norway and once with Iceland. These are the countries where people invest the most love. Poland does not rank very high, I think. Islandia ostatnio bardzo dobrze poradziła sobie w mistrzostwach Europy. Czy to kwestia tej miłości do futbolu, czy czegoś innego? Icelandics were prepared to spend money on that love. Islandia zainwestowała pieniądze w tę miłość. Przy niemal każdej szkole mamy całoroczne boisko. Powstały one 15 lat temu, więc ta generacja zawodników, która gra teraz, uczyła się na tych boiskach. Walia wyprodukowała tak wybitnego zawodnika jak Gareth Bale, co Anglikom nie udało się od 40 lat. Walia ma do tego innych przyzwoitych zawodników, a skorzystała na Anglii. Wielu jej graczy wychowało się w Anglii, przeszło drogę przez angielski klub. Almost all of them went through English professional clubs, the youth academies of English clubs. So Wales benefits from being right next to England. There are arguably some issues. Oczywiście Anglia ma problemy. Wolno przyswaja nowe technologie. Anglia jest na peryferiach Europy. Najlepsza wiedza o piłce jest w krajach zachodniej Europy. W Niemczech, Francji, Holandii, Włoszech. Argentyńczycy i Brazylijczycy mają lepszych zawodników, ale wiedza jest w Europie. A Anglia jest trochę za daleko od kontynentu, żeby nadążyć. Anglicy nie mówią w obcych językach. językach nie wyjeżdżają wystarczająco często. Moim zdaniem polska drużyna tak się ostatnio poprawiła, bo macie Niemców za sąsiadów. I Polacy grają w Bundeslidze. A Niemcy mają wspaniałe bazy danych. Ich analizy są inspirujące. Joachim Löw jest jak Wenger. Wierzy w statystyki i analizy. He's like Wenger. He completely believes in stats and in analysis, so he buys into that. He listens. A ile w piłce nożnej zależy od analizy, a ile chodzi o to legendarne czucie gry? When football players talk about their instinct, kiedy piłkarze mówią o swoim instynkcie, bardzo często chodzi o analizę, tylko nie zdają sobie z tego sprawy. Messi na przykład przez pierwsze 4-5 minut każdego spotkania nie gra. Biega zwłaszcza wokół formacji obronnej rywala i sprawdza ich pozycję. Potem dopiero gra. Co zrobił? Dokonał analizy, choć oczywiście nigdy by tego sam tak nie nazwał. Nie każdy piłkarz jest jednak Messi. On nie potrzebuje analityków, inni piłkarze owszem. A co jeśli grasz przeciwko Messiemu? Niemcy przed finałem Mistrzostw Świata z Argentyną zanalizowali ruchy Messiego i grali tak, że jeden obrońca był przed nim, a drugi metr z tyłu, bo dane pokazywały, że Messi pozbywa się pierwszego obrońcy na przestrzeni jednego metra i w tym miejscu potrzebujesz kolejnego. Często mówimy o rzutach karnych, że to loteria. Ale jak piszecie, to nieprawda. No, it's definitely not a lottery. So, a couple of things. Nie, zdecydowanie rzuty karne nie są loterią. Jest kilka rzeczy, które są charakterystyczne dla rzutów karnych. Największym szokiem było odkrycie, że jeśli drużyna wygrywa losowanie i zagrywa jako pierwsza, wygrywa w 60% przypadków. Jest taki profesor w London School of Economics, Ignacio Palacios Huerta, który wynalazł sprawiedliwszą sekwencję wykonywania karnych. Pokazał ją FIFA, ale póki co nie została wprowadzona. And he's been trying to persuade FIFA for some time now to restructure it. And no successes yet, but I think he will. Having met Ignacio, odkąd poznałem Ignacio, już nigdy nie będę tak samo patrzył na rzuty karne. Wytłumaczył mi na przykład, dlaczego Real Madrid wygrał z Atletico Madryt w karnych w finale Ligi Mistrzów. Zawinił bramkarz Atletico, Jan Oblak. To generalnie dobry bramkarz, ale przed każdym strzałem w rzutach karnych robi malutki kroczek w stronę, w którą zamierza się rzucić. Wiedzieli to napastnicy, więc w 4 rzutach na 5 piłka jest w siatce w przeciwnym narożniku, zanim on w ogóle zdąży rzucić się na murawę. Wszyscy dobrzy, regularnie strzelający rzuty karne zawodnicy są nieprzewidywalni. Są małe przesłanki mówiące o tym, co mogą zrobić. Fernando Torres na przykład nie wiadomo, czy zagra w prawo czy w lewo, ale raczej na pewno zagra po ziemi. To ważna informacja dla bramkarza, który musi szybko znaleźć się jak najniżej. Dane zwiększają twoje szanse na powodzenie. Nie wygrają ci meczu, ale jeśli podniosą twoje szanse o 3 czy 5%, to fantastycznie. Because it means the goalkeeper must go to ground as quickly as possible. If data raises your chances by 3%, by 5%, that's fantastic. Te i wiele innych ciekawostek w książce Futbonomia, pierwszy raz polskie wydanie, a my dla Państwa mamy 2 egzemplarze tej książki, 22 i 7 trójek. My właśnie słuchamy z mężem trzeciej strony medalu i zastanawiamy się, bo bardzo dużo jest o piłce nożnej. Czy może ktoś będzie o siatkówce, bo w sumie dzisiaj gra liga, widzieliśmy mecz Krybełchatów. Nie znamy do końca wyników. Fajnie byłoby usłyszeć też coś o tym sporcie, który w sumie w Polsce całkiem fajnie idzie. No, zgadzamy się, że z tym sportem całkiem dobrze w naszym kraju. Jeżeli chodzi o mecz PGS Krybełchatów, to 3-2 wygrała w meczu na szczycie w Poluslidze z Jastrzębskim Węglem. Lotos Strefy Gdańsk 3-1 pokonał Czerrad Czarni Radom, natomiast w trwającym spotkaniu w Szczecinie Spadon wygrywa 2-1 w setach z GKS-em Katowice. To taki krótki wtręt siatkarski. I wracamy do piłki nożnej, bo nie możemy zapomnieć o podsumowaniu 23. kolejki. To podsumowanie rozpoczynamy od imponującej serii Lecha. Piłkarze trenera Bielicy wygrali po raz trzeci w tym roku i to po raz trzeci 3-0. Tym razem na trudnym terenie, bo w Szczecinie z Pogonią. 2 gole strzelił Dawid Kownacki i chętniej mówił o tym drugim. Idealnie im siadła, bardzo mocne uderzenie, można powiedzieć przysłowie między oczy bramkarza. Nie miał dużo czasu na reakcję, bo to był bardzo mocny strzał. Choć w środek bramki, ale no cieszę się. Lech ciągle w grze o Mistrzostwo Polski. Arka chciałaby skończyć sezon zasadniczy w pierwszej ósemce. Po marnym początku i 2 porażkach z rzędu ekipa z Gdyni wysoko 4-1 pokonała też grającą w kratkę Koronę. To w piątek, a w sobotę lider z Gdańska podrażniony pechową utratą punktów przed tygodniem w Niecieczy. Zdecydowanie 4-2 pokonał Krakowie, ale niech ten wynik nikogo nie zmyli. Pasy postawiły się Lechi, prowadziły 1-0, powinny zdecydowanie wyżej. W ogóle niemal cała pierwsza połowa należała do gości, w drugiej lepsi skuteczniejsi byli jednak gospodarze, a mecz podsumuje obrońca Lechii Grzegorz Wojtkowiak. Krakowia gra dobry futbol i pokazali to w pierwszej 30 minutach, gdzie słamsili nas, mieli swoje okazje, ale dusza stanęła na wysokości zadania i gdzieś tak już od 30 minuty myślę, że zagraliśmy dużo, dużo lepiej, agresywniej, wyżej, bliżej przeciwnika i po przerwie od razu szybka bramka nas też troszkę postawiła spotkanie, no i ta bramka na 3-1 no, dała nam nadzieję na to, że te punkty zostaną, chociaż nie wytrzymaliśmy się błędu i gdzieś tam cały czas ten mecz był na pograniczu. Lechia z kompletem punktów. Wcześniej 3 punkty wywalczył też dzielny Beniaminek z Płocka. Na niedocenianej Wiśle zęby połamało sobie tym razem Zagłębie. Goście nawet prowadzili po golu Neszpora. Potem jednak trafili niezawodny ostatnio Kanty i nieprzewidywalny Merebaszwili i to Wisła cieszyła się z wygranej 2-1. Posłuchajmy trenera Marcina Kaczmarka. Zdawaliśmy sobie sprawę, że o punkty będzie szalenie ciężko, natomiast zespół stanął na wysokości zadania. Co mnie bardzo cieszy, to taka duża determinacja poza małym fragmentem, gdzie dostaliśmy bramkę i rzeczywiście 10 minut to było takie przeciętne w naszym wykonaniu. To zespół dążył w każdym momencie do tego, żeby stworzyć sytuację. Inna Wisła, ta bardziej utytułowana z Krakowa, zaczyna najwyraźniej nabierać rozpędu. Wczoraj rozegrała najlepszy mecz w tej rundzie i pokonała wicelidera Jagiellonię 3-1. Sprawę załatwiło dobrze znane trio Brożek, Małecki i Boguski, a wypowie się pierwszy z wymienionych. Przede wszystkim jeśli chodzi o grę, o utrzymywanie piłki, cały czas idziemy do przodu, że jesteśmy konkretni pod bramką przeciwnika i to na pewno cieszy. Myślimy o Gliwicach i będziemy się starali przełamać tą swoją niemoc na wyjazdach, bo mecz we Wrocławiu pokazał, że potrafimy zdominować przeciwnika, tylko musimy postawić kropkę nad i. A dziś, o czym wspominaliśmy, Łęczna wygrała 1-0 z Piastem, a jak wygląda sytuacja przy Łazienkowskiej, gdzie Legia gra z Bruk Betem, o tym opowie Tomasz Kowalczyk. 1-1 do przerwy, to goście prowadzili po strzale Samuela Sztefanika, 22 minuta, duże zamieszanie w polu karnym, wykorzystuje niezdecydowanie Chlouszka, błąd Jędrzejczyka i sensacja na stadionie przy Łazienkowskiej od tej minuty gotowa. No ale później Legia wzięła się do ostrzejszej gry, do lepszego tempa, do ciekawszego rozgrywania akcji i w końcu 37 minuta, stały fragment gry, dośrodkowanie z rzutu wolnego Guilherme, które trafia na głowę Miro Radowicza. Ten strzela swoją 9. bramkę w tym sezonie i pierwszą głową jak na razie w sezonie 2016-2017. Bardzo atrakcyjna druga połowa szykuje się dla zarówno fanów Brukbetu Termaliki, jak i dla kibiców Legii. Jak będzie? No, przekonamy się. Legia na pewno po ostatniej porażce z Ajaxem Amsterdam będzie musiała tutaj walczyć o zwycięstwo. Dziękujemy. Tomasz Kowalczyk z Łazienkowskiej. Zapowiadamy oczywiście wynik końcowy tego spotkania w serwisie sportowym po godzinie 21. Zacięta walka w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Tam Manchester United gra z Southampton. Jest 63. minuta spotkania i 2-2. A co w La Liga? Mówiliśmy o tym, że Barcelona wygrała bardzo ważne spotkanie na Vicente Calderón 2-1 z Atletico Madryt. Posłuchajmy, co wydarzyło się poza tym. Hiszpańscy komentatorzy twierdzą, że od dzisiejszych wyników zależeć może finał ligi. Wskazują, że różnice między pierwszymi drużynami tabeli są tak niewielkie, że dzisiejsze mecze mogą zmienić układ pierwszej czwórki. Po środowej kompromitacji Realu Madryt kibice domagają się od zespołu wygranej i to dużą różnicą bramek. 22 lutego Real rozgrywał wyjazdowy zaległy mecz z Walencją i miał doskonałą okazję umocnić się na pierwszym miejscu. Spotkanie skończyło się jednak wygraną gospodarzy 2-1. Królewscy stracili jokera, podsumowała porażkę sportowa marka. Komentatorzy przypominają jednak, że zespół Zinedina Zidana ma wciąż do rozegrania jeden zaległy mecz. FC Sevilla zwyciężyła 2-1 z Realem Betis. Było to 92. derby rozgrywane przez obie drużyny. Po wygranej z Leicester City w 1/8 finału Ligi Mistrzów komentatorzy twierdzą, że andaluzyjski zespół może być niespodzianką tego sezonu i nie wykluczają, że to Sevilla wygra tegoroczną ligę. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. W trwających meczach Atletico Bilbao remisuje z Granadą 1-0, a Chion 0-0 z Celtą Vigą. To teraz Liga Włoska. Francesco Totti! Gdzie podziały się bramki we włoskiej ekstraklasie? Tyle ich w tej 26. kolejce, co kot napłakał. W 8 spotkaniach tylko 15, nawet nie 2 w jednym meczu. Nie zawsze też tam, gdzie trzeba. W sobotę Napoli dość niespodziewanie przegrało z Atalantą Bergamo. 0-2. Nie pomógł Piotr Zieliński, ani nawet Arkadiusz Milik, wystawiony na ostatnie pół godziny spotkania. Na dobrą sprawę mecz wygrał sam jeden Mattia Caldara, 23-letni napastnik Atalanty, autor obu bramek dla gości. Jest on własnością Juventusu i w przyszłym sezonie powróci do Turynu. Bez jego więc jeszcze udziału w sobotę wieczorem Juve rozprawiło się u siebie z Empoli. Wygrało 2-0, a o pierwszą bramkę postarał się Łukasz Skorupski z piłką w rękach, przekraczając linię, której przekraczać bramkarzom nie wolno. Mimo tego błędu Empoli na czele ze swoim bramkarzem zebrało po meczu mnóstwo pochwał. Już we wtorek w półfinale Pucharu Włoch Juventus spotka się z Napoli na własnym stadionie, na co obrońca mistrzowskiego tytułu patrzy z wyższością bezpiecznego pierwszego miejsca w tabeli. Goście zaś z obawą, że ich kryzys zapoczątkowany porażką z Realem Madryt w Lidze Mistrzów potwierdzi się także w Turynie w Serie A. Przed nami jeszcze dwa spotkania. Wieczorem Inter Roma w Mediolanie, a w poniedziałek Fiorentina Torino w Florencji. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. W finale Pucharu Ligi Angielskiej, 67. minuta spotkania. Manchester United wciąż remisuje Southampton 2-2. Zapowiada się bardzo ciekawa końcówka. Jeżeli chodzi o trwające spotkanie w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, to Vive niestety przegrywa po pierwszej połowie 13-14 z Segedem. To by chyba było na tyle, Adam, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Tak jest. Dziękujemy bardzo za te dwie wspólnie spędzone godziny. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Do usłyszenia za tydzień. She is so beautiful, with flowers in her hair. Her perfume smells like summer air. And her lips are the sweetest like honey and milk. And her skin white like cocaine, but soft as silk. And her hair is as black as a reservoir. Her midnight still when it takes me so far, so far. That I don't believe that there is an end. But if there is, I will climb out. Sportowe zaprosił sponsor programu Marka Brubek, oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca najnowszy album zespołu Rendezvous. Raz dane. Nikt mi nie powie, że raz dane zawsze. Rockowe brzmienie lat 80. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz, gościnnie Wojtek Waglewski i Jan Szary. Sama sobie płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Oryginalne włoskie smaki na wyciągnięcie ręki? Oczywiście! Podczas tygodnia Italiamo w Lidlu. Zrób spaghetti we włoskim stylu. Bo już od jutra mięso mielone wieprzowe z łopatki kupisz po 4,99 za 500 gramów. Tylko 4,99. A na deser podaj włoskie ciasteczka cantuccini 300 gramów lub biszkopty Savoiardi 400 gramów po 5,50 za opakowanie. Tylko 5,50. I zakochaj się we włoskich smakach podczas tygodnia Italiamo w Lidlu. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed godziną 19 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Żakier, witam i zapraszam do Radionawigatora. Nie ma już protestu na drodze krajowej numer 79, województwo mazowieckie, odcinek Góra, Kalwaria, Kozienice, miejscowość Magnuszew. Tam mieszkańcy protestowali, w odstępach 5-minutowych blokowali drogę, były wyznaczone objazdy, ale teraz już nie ma tam żadnych utrudnień, jedziemy bez problemów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są w tej chwili przejezdne. Deszcz i mrzawka przeszkadza kierowcom na terenie województwa podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Gdyby na Państwa trasie jednak doszło do jakichś nieprzewidzianych utrudnień, to proszę do nas dzwonić. Numer do Radia Nawigatora to 22 5 3 i 20 22 5 3 20. Radio.